13-ci surə Surə Rəyid. Mədinədə nazil bolğan 43 ayət. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allahın ismi ilə başlayım. Əlif, Lam, Mim, Ra. Bu kitabın ayətləridir. Yəni Quranın ayətləridir. Quranda sana Pərverdigarın tərəfindən nazil qılınğan nərslər haqdır. Lakin insanların tolısı Quranın Allah tərəfindən nazil bolğanlığına inanmaydı. Allah asmanlarını törəsiz bərpa qıldı. Sizlər onu görüb durvatsızlar. Ondan o əriş üstüdə özünə layiq rəvişdə qərar aldı. Kün bilen ayını bendilerinin menfaati üçün boysundurdu. Onlarının her biri muayyen müddet içe, yani dünyanın tügeydiğen vakti içe seyir kılıdı. Allah öz hikmeti ve kudreti bilen mehlukatının işlerini başkurup durdu. Sizlerini perverdigarınlarla mülakat buluşku şensin de, kudretinin delillerini tepsili bayan kılıdı. Allah yeryüzünü uzunsuğa ve toğursuğu süzüp kan yarattı. Yeryüzü de tağlarını ve deryalarını yarattı. Meyvelerinin her bir türünü erkek kişi, iki cinslik kılıp yarattı. Keçini kündüzgü keriştirdi. Yani keçinin karanlığı bilen kündüzünün yorulukunu yaptı. Bularda tefekkür kıladığan kavim üçün Allah'ın kudretini körüstüdüğün deliller var. Yeryüzü de bir-birine tutuşan kıtalar var. Ve türlük ziraatlar var. Köp şahlık bulgan ve köp şahlık bulmağan. Bir uruhtan bir kanç tal önüp çıkan. Bir uruhtan fakat bir talı önüp çıkan homi daraklar var. Onlarının hemmesi bir xil su bilen suğurludu. Onlarının bazısını bazısından təmde artıq kılımız. Bularda çünüdan kavmi üçün Allah'ın kudretini görsüdüğün nurgun deliller var. Ey Muhammed! Eğer birer nersizin əcəblindiğin bolsan, o küffarlarının biz ölüp topu bulup ketkendikin qaydı terlem doğduyan sözü əcəblinişke layıqdır. Yani şular perverdigarını inkar kılgalladır. Kıyamet günü yani şularının boyullarına takaklar silinir. Yani şular dozak ehli bulup dozakta mengü kalgıcılardır. Ular sendin Allah'ın ihsanıdan ilgiri azabının çapsarak çüşüne talep kılıdır. Ulardan burun Allah'ın azabı duçar bulgan ümmetler ötken İnsanlar zulüm kılsın mı, Pərverdigarın hakikaten onlarını mağfiret kıladı. Pərverdigarın günahları cümüp tövbe kılmağalarını şekşübihisiz kattık cezalaydı. Küfarlar nemiş ki onunla Pərverdigarı terpidin birer möcizin nazil bolma diye deyişidir. Sen pekat bir agahlandır oca. Her kavminin biri hidayet kılgıcısı buludu. Yani peygamberi buludu. Möcizlerge kelsek, o Allah'ın ilki dikiş. Her bir hamildar ayının korsakı dikini Allah biledi. Yani o oğul mu, kız mu, bir mu, köp mu, çoğ mu, küçük mu, çıraylık mu, sert mu, bəxtlik mu, ya ki bəxtsiz mu, ömürü uzun mu, veya ki kıskı mu, həmmesini Allah biledi. Bəccidallarının kiçikləb ketkelligini, ya ki yoğunab ketkelligini mi? Allah biledi. Yani balının müddeti toşmayı tuğulluğallığını, ya ki müddeti işip gitip tuğulluğallığını Allah biledi. Allah'ın dərgahı da hem menerse ölçemliktir. Allah məhbi ve aşkarı işlerinin hemmesini bilgicidir. Hemmeden büyüktür. Hemmeden üstündür. Sizlərinin içinlərdən yoşurun söz qılğan, aşkarı söz qılğan, kişisi yoşurunğan, kündüzü aşkarı yürgənlərinin həmmisi Allah üçün etqanda oxşaşdır. Yəni Allah həmmini bilib durdu. Hər bir adamın aldı keynədə Allahın əmri boyunca onu qoğdaydıqan növətçi pərişdilər bax. Hər qandaq bir qəvm özünün əhvalını özgərtməkcə, yəni Allahın bərgən nimətlərgə tüzgürlük qılıb, günahlarqı çünməkcə Allah onların əhvalını özgərtməkdir. Yəni Allah onlarqı bərgən nimət, xatırcəmlik və izzət hörmətini ilib taşlamaydı. Allah bərər qəvmini halaq qılmaqcı, yəki azablamaqcı bolsa, onunqı qarşı turğulu bolmaydı. Onlara azabını dəfi qıladığan Allah'tan başqa yegimi bulmaydı. Allah çaqmaqdan qorxutuş, yağmurğa ümid toğduruş üçün sizlərə çaqmaqnı göstərdi. Qudurdu bilan quyuq bulutlarını peyda qıldı. Güldürmənma Allah'ını mədhiləş bilan təsbih etdi. Pərishtələr mə Allah'tan qorxub təsbih etdi. Allah çaqmaq düşürüb, onun bilən özü xalığan adəmini halaq qıladı. Onlar Allah toğrusu da dərd alış qılışıdı. Allahın tədbiri küçlükdür. Həqiqi qılınğan dua Allahqı qartılıdı. Yəni, ixlas bilən qılınğan duanı Allah icabət qıladı. Küffarlarının Allahını qoyub dualarını qaratqan məbudları, Küffarlarının heç qandaq duasını icabət qılmaydı. Onlar, yəni o kafirlər, şundaq bir adamğa oxşaydı ki, o ağzımğa su tüssün deyib, neridin içki alqınını suğa qarıtıb içib durdu. Əməliyyatda su ağlamaydıqan, heç tuyğusuz nərsə bolğaçqa su hərgiz onun ağzına düşməydi. Kafirlərinin məbudlara qılğan duası bütünlüy bekardır. Osmonlardakilar va zamindakilar, ya'ni farishtalar, insonlar va jinlar ixtiyoriy va majburiy yo'sinda Allohga bo'ysunadi. Atigan oqshomda, ya'ni davomli turda ularning soyilarga bo'ysunadi. Ey Muhammad, mushriklarni mot qilish uchun ularga osmonlarning, zaminning parvardigori kim degin. Onlarının pərvərdigarı Allah deyin. Onlarga, sizlər Allahını qoyub, öz anlağı paydız yan yetküzəlməyilgən məbudlarını Allahqı şirik qılıb aldınlarmı o deyin. Kör bilən, közü körüdüğən Adəm barabər bolamdı? Yəni, kapır bilən mümin barabər bolamdı? Ya ki, qaranqılıq bilən nur barabər bolamdı? Yani gümrahlık bilen hidayet beraber bulamdı o degin. Onlar Allah yaratkanı okşaş, kandaktır mehlukatlarını yaratkan mabutlarını, bütün mehlukatını yaratkan Allah'a şirik kılıp ölüp, Allah'ın yaratkını bilen mabutlarının yaratkınını ayrı yalmayı kaldı mı? Allah hemme nersini yaratkıcıdır. Allah birdir. Hemmege galiptir. Allah osmondan yomg'ir yog'dirdi. Yomg'ir suyi jilg'ilarda lip-miliq oqdi. Kelkun suv o'zining ustida ko'piklarni laylatib oqdi. Kishilarning zinnat buyumlarining yoki asbob yasash uchun o'tqa silib eritgan madallarningmi shuningga o'xshash ko'pigi bor. Ya'ni ko'pikmi xuddi kelkun suvning ko'pigiga o'xshash foydasizdir. Allah haq bilan botilni bu misol bilan ana shundoq bayon qildi. Ko'pik bo'lsa, yiqib tugaydi. Insonlarga foydali narsa zaminda qolib qoladi. Allah misollarni ana shundoq bayon qildi. Allohning iymoniga qilgan da'vatini qabul qilganlarga eng obdan mukofot beriladi. Qabul qilmaganlarning egidorchiligida yer yuzidagi butun mol-mulk Yani şunundak bir hesse keledigan mal mülük bolgan taqdirdimi, ular ahirette Allah'ın azabının kutuluşu için Elbette onu pida kılgan bulat. Onlardan kattık hesap elinat. Onlarla barılgan cayı dozak bulat. Dozak ne mi diken yaman cay? Ey Muhammed! Perverdigarın tarafından sana nazil kılınan dersinin hak işkelliğini belirgan adam, hakını görmeydiğen deli kör adam bilen okşaş bulundu. Allah'ın ayetlerden fakat akıl ilgilerle pende nesiyet alıdı. Ular Allah'ın ehdige, yani Allah tapşırgan işlerge vapa kılıdı. Bergen vadisini bızmaydı. Ular Allah'ın hışak barlarga sili rahim kılıçtan ibaret emrini beca keltirdi. Allah'tan korkudu. Kattık hesap elinişidin korkudu. Perverdigarının razılığını közlep yetkin külpetlerge sabır kılgalla. Perz namazını ada kılgalla. Biz rızık kılıp bergen mal mülüktün Allah yolunu yoşurun ve aşkarı yosunda sarıp kıldığalla ve yakşılıklı arkalık yamallıkını depi kıldığalla yani bilmestin yaman iş kılıp kalsa arkadan yakşı iş kıldığalla yamallık kılgıçlarına ken korsak olup yakşı münasebetli buluduğallar en şularının ahiretliği yakşı buludu. Onlar mengü turduğun cennet kikirdi. Onlarının atıları, hotulları ve evladının içindeki yaxşılar mı cennet kikirdi. Periştiler onlarını mübarekleş için cennetin her bir dervasızdın kirdi. Periştiler bu dünyada sevrini dost kalıqanlar için silerge amallık bulsun. Ahiretliğinin yaxşı buluşu ne mi diyen obdan deydi. Allah'a bergen vadisini müstehkemleyendin kin buzgallar. Allah'ın sil rahim kılıçtan ibaret emrini tutmağalla. Yeryüzüde buzukçılık kılgalla eni şula lanetke düşer bulut. Ve onlarının ahiretliği yaman bulut. Allah özünün hikmeti asasın halıgan adamın rızkını ken kılıt. Ve halıgan adamın rızkını tar kılıt. Müşrikla dünya terikçilikiye hoş bulup getti. Dünya terikçiliki ahiretki karganda azgını nersi dur. Kıfarla nemişki onunla perverdigarıdın Musa'nın ve İsa'nın möcüsüdek birer möcüsü kelmediği deydi. Ey Muhammed, iş Allah'ın ilkide, minin ilkin demez. Allah hakikaten halıgan Adem'ni gümrah kılıdı. Tevbe kılgallahını hidayet kılıdı o degin. Tevbe kılgallah, iman etkallah bulup, onlarının dilleri Allah'ını yad etiş bilen aram tapıdı. Bilinla ki diller Allah'ını yad etiş bilen aram tapıdı. İman etkan ve yakşı emellerini kılgallah hoşallıkka, güzel karargahka yani cennet erişidir. Ey Muhammed, biz sana vahiy kılgan kitabını onlara okup verişin için senden ilgili peygamberlerini evetken de seni şundak bir ümmetke evettik ki onundun burun nurgun ümmetler ötken. Halbuki onlar, yani o müşrikler merhametlik Allah'ını inkar kılmaktı. Ey Muhammed, bu müşriklere eytkin ki o minin perverdigarımdır. Onundan başka hiç mebut berhak yoktur. Onunla tevekkül kıldım ve onun dergahına kaydım. Mubada birer Kur'an bulup, yani kitap bulup, onu tilavet kılış bilen tağlar yütküledigen, ya ki yer yerledigen, veya ki ölükler sözledigen bulgan tağdırdı mı, onlar çokum iman etmeydi. Hemme iş Allah'ın ilkidir. Eğer Allah halısa insanların hemmesini cezmen hidayet kıldığını müminler bilmedi mi? Mekke fethi kılınıp İslam dininin galbe kılışının ibaret Allah'ın vadisi emelge aşkanı kadar kafirle öz kılmışları tüpeyledin haman türlük balalarla tüçar bulut. Ya ki bala onlarının yurtluğu yakın bir cayığı çüşüdü. Allah vədisiga əlbəttə xilaflıq qılmaydı. Səndən ilgiri ötkən nurgun peyğəmbərlər həqiqətən məsxir qılındı. Kafirlərə verildigən azabni bir müddət keçirdim. Ondan onları cəzaladım. Onlara bərgən cəzayım qandaqkən, Hər bir kişinin qılğan əməlini küzdüb durğucu Allah butlara oxşamdı. Onlar butlarını Allahqa şirik qıldı. Onlara butlarının namlarını atab yıqınlar. Yer yüzündə Allah bilmədiyin nərslər badək, sizlər onları Allahqa etib verəlimsizlər? Yoki quruq güman bilan onları Allahın şirikləri dəv atamsizlər deyin. Bəlkə kafirlərə Onların küfrü çıraylıq körstildi. Onlar doğru yoldan məni qılındı. Allah gümrah qılğan adamga heç qandaq hidayət qılğıcı bolmaydı. Onlar bu dünyada azabqa duçar buludu. Ahiretnin azabı teximi qattıq buludu. Onlarni Allahnın azabından saqlığıcı bolmaydı. Taqvadarlarga va'da qılınğan cennetnin süpüti şu ki, Onun astıdan östanlar iqib durdu. Onun meyveleri tükemeydi. Hemişi sahi çüp durdu. Eni şu takvadarlarının akıbet bardağın cahidir. Kafirlarının akıbet bardağın cahiye dozaktır. Ey Muhammed! Biz Tevrat ve İncil'de kitap nazıl kılığa Yani Abdullah İbni Salam ve Necaşi'ye hoşçakla Sanın nazil kılınğan Kur'an'dan şaklanadı. Sanın karşı iştipak tüzgellerinin arısı da hayaklıkını bilip durup gerden keşiftin Kur'an'ın bazı caylarını inkar kıldık Allah mı ba? Ey Muhammed, men pekat yalğız Allah kılı ibadet kılışka, Allah kı hiç nersini şerik kettirmezlikü buyuruldum. İnsanlarını Allah kı ibadet kılışka davet kılımen. Allah'ın onu dərgahiga qaytıman degin. Şunundak, yani ötkenki peygamberlərgə öz tilidə kitab nazil qılğınımızdak, Qur'anı ərəb tilidə kişilər arasında çıxırışqa hökm qılıb nazil qıldıq. Sən ilimgə igi bulub durub, o əhli kitablarının nəfsi xahişigə əyişkidilgan bolsan, sənə heç qandaq yardım bərgüçi Və səni Allahın azabından saqlığıcı bolmaydı. Biz səndən ilgiri həqiqətən nurgun peyğəmbərlərini əvətdik. Onlara xotullar və balılar bərdik. Hər qandaq peyğəmbər Allahın izninsiz möcüzə gətirə bilməydi. Hər bir vaxtın özünə münasib hökmü buludu. Allah əhkamlardan xalığınını bekar qıladı. Xalığınını öz cahidi kaldırdı. Levhul mehfuz Allah'ın dergahididir. Onlara biz vədi kılgan azabının bazısını sana körsetsek mi? Yani senin hayat vaxtında nazil kılsak mı? Ya ki seni müşriklerle azab kiliştin burun, kabzi ruh kılsak mı? Senin mesuliyetin pekat tebliğ kiliştir. Bizim mesuliyetimiz hesap eliştir. Onlarının yerini çevirsizden taraytıp bir vatkallığımızdı. Yani küffarlarının zeminini kadem mi kadem fethi kılıp, İslam yurduğu koşu vatkallığımızda onlar körme vatandı. Yani o müşrikler körme vatandı. Allah halıgancı hüküm kıladı. Allah'ın hükmüge hiç kişi karşı duralmaydı. Allah tiz hesap alğıcıdır. Onlardan ilgiri ötkenler mi hili mekir işletken idi? Yani Kureyş kafirlerden ilgiri ötkenler mi peygamberlerge hili mekir işletken idi? Onlarının hili mekirini berbat kıladığın yoşurun tedbirlerinin hemmesi Allah'ın ilgididir. Allah her bir kişinin kılavatkan yakşı yaman emellerini bilip durdu. Kafirler azabını körgende kimin ahiretliği yakşı buluduğalıkını Bilid. Ey Muhammed, Mekke küfarları sen peygamber emezsen deydi. Eytkin ki, rastlıkımı sizler bilen benim otturamda Allah'ın guvahlıkı ve Allah'ın kitabını bildiğinlerinin güvahlığı yeterlidir. Yani ehli kitap ölümalarından iman etkallarının güvahlığı yeterlidir.